نوح انسانان نو گناہ وتی اوسو نو نتیجہ دارا چا سمودہ پس دا بالکل دا بدکار ادی جوڑی شو دراہبانو دراہباتو بمن او دولت با خلق را غنڈاو چی وی بے چی دا خزبرگان دی او دنیا پریخ دا او دلتا ناس دی نجدیل دمرا سمرا دیر شکرانا ورکی او دمرا تحفا والا ورکی نو دا با اللہ با دیر خوشا لی گی نو نتیجہ دادا چی دراہبانو پا مراکز کی دا دولت امبارو نا پراتو مولانا مودودی لکھلی دی دیو کتاب کا حوالہ کہ دا فرانس کو حکومت کے یو وقت دا سے راغلے ہو ان یو وقت دا سے ہم راغلے ہو کہ خزانہ خالی وا او دا راہبانو خانقاہو نا دا خزانے نا ڈکو نو حکومت اوغی نبا قرضہ آغستا کہ منگ لگا خپل دا کم چتا سو مال جمع کرے دے حکومت خزانہ خالی شوئے دا و نظام حکومت نہ چلی حکومت بہتا محتاج ہو دا دنیا دارے مراکز دا نہ جوڑ شو او دا بدکارے اڑی جوڑی شوئے نہ دا دے مطلب دا فما راوہا حقا رعایت مگر اول سر کی نہ دنیا دا پار دا کار شروع کرے ہو او نہ دا بدکارے دا پار شروع کرے ہو بلکہ دا گناہ نہ دا بچ کے دو دا پار کرے چمنگ دا گناہ ہونا نہ بچ او دیر مخلصین پا دے بیدت نہ دا دا گناہ ہونا شو یو بیدت بجائے خود گناہ دا اگر چی پاغی پیسی نہ گٹی بلکہ خپلے پیسے پہ لگائے ام گناہ گا اب دیم پہ بدت بنے پیسے گٹے اب پہ بدت بنے دنیا جمع کئی نیک نشد دوش او کمال اور دنیا پہ نہ گٹے ام گناہ گا کہ خپلے پیسے لگائے پہ بدت بنے نہ ام گناہ گا ندی خوبہ دو گناہوں کی مبتلا شو یہ بدت ہو ادوین پا بیدت بنی دنیا گٹل لیکن یوا گناہ دا ابل پا گناہ پیسی گٹل ریک نشد دو شد دادے مطلب ہو او دادے مفسرین و عمدہ مطلب بیان کرے رہے چیدہ کمماتا تا حوالہ ورکرلا اور گدی نشین اقبوری شریعت والا کا اخوا دے خواوین لگیا بھئی فزہ پریدہ علماء راسخین نا ازدکا دا قرآن تفسیرو او بعض مخلصین و علماء هم سوا دا گدی نشین و دا قبوری شریعت والون علاوہ بعض مخلصین او موحدین او محققین علماء هم دلی آیت پا تشریح کے غلطی شوئے دا و تاغیب ہم نے دوکہ کے دے اقوری شریعت والا خو خیر داغی خبر لخص اعتبار نشتا خو بعض قبوری شریعت والا ندی محققین دی خو خطا شوئے دی دلی آیتن و معنی ہم دادا چکم دے اکابر و مفسرین کرے دا البحر المحیط والا وائی چو رہبانیتن ابتدعو رہبانیتن ابتدعوها و احدثوها من عند انفسهم و انتصاب رہبانیتن بفعل مزمر يفسره الظاہر لکشاف ویو البحر المحیط ویو اِلَّا اتِّغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ پَتَّشْرِیح کے ابن جریر او کشاف او قرطبی او بحر محیط در سلور والو لکھ لیجیے چه الاستثناء منقطع والتقدير ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. او دا طریقې دی ولی جوړې کړې وي؟ وذلك ان ملوكهم غيروا وبدلوا وبقي نفر قليل فترهبوا وتبتلوا وقال قتادة الرهبانية التي ابتدعوها رفض النساء واتخاذ الصوامع وفي خبر مرفوع هي لحوقهم بالبراري والجبال فما رعوها حق رعايتها اے فما قاموا بها حق القيام وانما تسببوا بالترهب الى طلب الرياسه على الناس واكل اموالهم كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل الى اخر الايه. قرطبی وئی چې دا مطلب د دې بادشاهانو دین بدل کړو، دنیا په آخرت مخکې کړو، په دنیا کې منهمک شوی و، عیاشی اختیار کړو، فسق و فجور و سیلاب کې بیدلی و، معاشره حد نه زیاته خرابه شوی و. نو سلک کسانو چې هغه نیکانو، هغه خدا ترسو، هغه آخرت و تیادو، هغه د دې فسق و فجور نه متنفرو، نفرت کو، او دا ماده پرستی او دنیا پرستی دولت پرستی دا یې خوښه نه وه. نوخه خلقو خو پر ځای د دې چې دی ناست وی او د دې بدکارۍ مقابله کولی، د دې بدۍ مقابله کولی، دعوت جاری ساتلی وی، امر بالمعروف کړی وی، نهی عن المنکر کړی وی، واز و نصیحت کړی وی، او خپل ایمان و عمل محفوظ ساتلی وی د دې ګندګۍ نه، نو دا به واقعي لوی اولیاء الله و. خو دی بے ہمت شو، ہو مخلصین خو بے ہمت شو، نو دی رہبانیت اختیار کو، خلقنا جدا شو، غارونو کی او پا سہراغانو کی کے ناستر او زان لسومعی او خلوت خانے جوڑے کرے، او سوک دا غرونو پا غارونو کی پریوتن، او دا خزو نا جدا شو، خلقو نا جدا شو، دا اللہ نعمتو نای پزان بانی حرام کرن، غسل بے نکو، خوراک سکاک بے نکو، حتی چی دا مور و پلار ملاقات بے ام نکو، وی دا ہم دنیا داری دا. او خزی که دا چا نکاح کرے انو دغسی پری خودی، یا که چا نو کرے انو نکاح یا نو کونا، دا دیر کسان پدی طریقہ دا نگی نزان اچ کرے ہو او وجلی ہو، اوی بیچ پدی مگن اللہ راضی کی، او دا خبر پا اخلاص کرے ہو، خدا دے چھ بیدت ہو، دا مراد دے. ددی وجنا رسول اللہ فرمائی ابو سعید خدری روایت کئی کہ ان رجلا جاءہ فقال اوفني فقال سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك فقال اوصيك بتقوى الله فانه راس كل شيء وعليك بالجهاد فانه رهبانيه الاسلام وعليك بذكر الله فانه روحك في السماء وذكرك في الارض مسند احمد بن حنبل جلد 3 دریم جلد صفحہ 82 دا حوالی دا اغی مسند احمد دی چی اغا پا مصر کی پا مطبع حلبی کی چاپ شوے ہو اور اشپگو جلدو کی دی اس نا مسند احمد نوے نوے نسخے را ہوتی دی اور حافظ ابن کثیر دا مسند احمد پا حوالہ نقل کرے ہو وما دا مستن احمد کی پخپل اکو تو چه حوالا خو ابن کثیر ور کرے نا خو کلا خو سڑے پا حوالا کی خطا کی گیو مو نو اصل کتاب کہ سری سر موجود ہی نو کوشش کئی چا اصل کتاب کے انبیاء اگوری نو اصل کتاب کے ہم موجود ابن کثیر حوالا صحیح ور کرے ابو سعید وئی چه ماتا یو سرے راغ ہے ابو سعید خدری وئی صحابی دے ما تا یو سرے را رہے اور آتوی چھ سیب تو یو صحابی نو ما تا سا وسیعتو کا اور ما تا سا نصیحتو کا جزا پہ عملو کو نو ابو سعید وی چھ تا زمان دا اغا تا پوسو کو چھ کن تا پوس استانا مخ کی ما پا خبلا دا رسول اللہ نہ کرے ہو نو رسول اللہ چې راته سویل یو نو بس باغ تا ته بیان کوم د رسول الله د بهتر وصیت خو زنه شم کول نو هغه وصیت داو چې رسول الله راته ویل یو زه تا ته وصیت او نصیحت کوم د تقوا چې متقی اوسه گا پرهیزگار اوسه گا او تقوا پابندی کوا او دا تقوی مطلب میں تا تسوس و زیادہ کی بیان کرے دے خط تفصیل سرا او حدل للمتقین کے مجھ کم بیان کرے اغا مستحضر ساتا ذکر چی دا تقوی دا ہر نیکے سر دے فَإِنَّهُ رَاسُ كُلِّ شَيْءٍ دا ہر نیکے جلا او زیلا او سر او چینا تقوا دا او دیم وصیت زما تا تا دا دے دا خستا دا نفت اصلاح دا پارا تقوا دا او کلمہ جامعہ دا طول دین بنی عمل پا تقوا کی شامل دے او دیم وصیت دا کوما چی وعلیک بالجہاد لازم کا پزان بنی جہاد دے جہاد عادت جوڑ کر جہاد کوا دا دن دا غلبے دا پارا کوشش مپرے دا ذکر چے دا جہاد دا پا اسلام کی رہبانیت دے اسلامی رہبانیت دا جہاد دے ذکر چے راہبان و رہبانیت کرے او دا زانتا دا تکلیف رسول دا پارا دا پا جہاد کے ہم زانتا دیر تکلیف رسول خدا تکلیف دا سنت مطابق ہی دا تکلیف دا جہاد دا پا رہی او دا تکلیف مسنون طریقہ بنی نو جہاد کو تکلیف نم دا تکلیف دے نم دا محنت دے جہاد کو محنت تو ہوئی جہاد مشقت تو ہوئی اور راہبان ام دیر محنت کو واغی پا بیدت پا طریقہ کو نو الٹا لینے کے دینے پڑ گئے نہ ثواب پسے بڑا عذاب گرفت مستحق شو

وحی راغلا نو بیا به تبلیغ کو، لیکن وحی نہ بعدم کل کل با غار حرا تو، او اعتکاف کو خیر په مسجد کی کیږي، او خو اسی خلوتو کل کل بتو، او اعتکاف کو په مسجد نہ باہر نہ کیږي، دا اعتکاف کل کل کو. رمضان کی خود سنت دے کہ سمرا ڈیر اعتکاف کی نہ تمرا ڈیر لوئے فیدہ دا پر رمضان کی، او سنت دا رسول اللہ دے نبی علیہ السلام ہر کال با رمضان کے پا مدینے پا مسجد کے اعتکاف کرو، یو کال پاتے شوے ہو او داغی او وجہ دا حدیثوں کے بیان شوے دا، بیا بل کال داغی قضا را اوڑا شل روزے ہو کر نور نہیں پاتے شو نو آغا کوا دا خلوت گزینی دا خلوت نشینی دا عزلت گزینی دا خو مسنون دا، او پاغی کی بیادا نشتا چه غنم با نخرم نا پا اعتکاف کی خخ خوراکم کولیشی ہوگا جسم علاوی گیا گا کولیشی، او مستقل خبری با نبن رئی خود دنیا خبری اسم خددی جماعت کی اعتکاف کی خب بالکل مکاوا، لیکن نوری خبری با کئی قبل چاہتا دین تعلیم ور کئی بل چانا دن اجدا کئی او سو خی خبری کئی اغل راہبان و طریقہ بیانا دا اعتکاف خدا نے کی لکھ خلوت گزینی دا اغل سنت دا، او دا طریقہ چی مستقل کالا دو کالا پا گھٹ کے ناستے اور راوزینا ندا خدا راہبان و طریقہ دا میں تا تا چا خو لے بدا ما تا زمان پیر سے بخود لے دا مستا پیر ہم بدتی دے او تم بدتی رسول اللہ ندا خود لے تا تا پیر خود لے دا سنگا پیر دے رسول اللہ وی زمان رہبانیت جہاد دے کراہب جوڑی گی نورس غزا دا راوزا یہ کشمیر کے غزاؤں کا یا یہ تبلیغی جماعت کے چاہتا یا سورج ور کا جماعت اسلامی وہ افضل کے تلار شاہ بل دینی تنظیم دے یا آسیزان لے اوزا و خلق و تباز نصیت شروع کا او کا گران جہاد کولے شیع اولو یا مرتبہ غوارے جو کشمیر لے غزا لے ورشا او کا آگے کی کمزور ہے ندا بل جہادوں کا دے ہم لویا فیدہ دا دا دعوت دا کار شروع کا او گرد بلار کو سوکی کلب ہو گیا کلب موڑیا صبح تا بد ہوئی صبح تا خو ہوئی صبح استقبال کئی صبح جی پکانو لیا صبح کنزل کئی او دا جہاد دا رہبانیت دے دا رہبانیت جہاد دا اختیار کا تو اللہ تا بورس مدلت پیر سے تیار نہ دے او نخری و تخولی دی نو دا نخری پا زی پریزا لگ عبادت کوا خو پا طریقہ دا رسول اللہ کوا لگ عبادت کوا خو پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوا اے آغا کسانو چا ایمان روڑے دے دا اللہ نا اویرے گے او ایمان روڑے پا رسول دا اللہ پاک بنی نو درب کی تاسو تدوہی سی تخبل رحمتنا او اوبا گرزی تا ہو دا پارا رنا پا قیامت کے چھ گرزے با پاگی رنا سرا او نا پا دنیا کے ہم او درب کی تا اس تا نور دا ایمان اس تا حضر کے با ایمانی او گرزے بے پا دا غزمکا با گرزے پا دنیا کے با گرزے سرد آگی نورنا او آگا نور با دی پدر کے پوپ بروتی علم بای ایمان بای او گرزے با نو کار با کئی نو دا ایمان با کئی کار بکے نو علم مطابق بکے لیکن چی علم رنان دا سر موجود ہے دا تمشو نبی ویغفر لکم واللہ غفور رحیم لئاللہ یعلم اہل الكتاب دیدی پابندی زکا کوا لئاللہ و دا رسول اطاعت پابندی زکا کوا چھ پوئی نشی کتاب والا چھ دی طاقت نظری پس شیبہ دا فضل دا اللہ نا سو کوئی لا زائد دے زائد نہ دے. معنی واضح ہے آگی و بیا پدی پوئی شی چی بنی اس فضل نہ دے شوئے نو پتا با فضل ذکر نہیں شوی چی تابا اطاعت نہیں کری نو اطاعت کوا چی دی اہل کتاب دا خبر غلط ثابت شی و پتا دا اللہ فضل شی او فضل دا اللہ پلاس کے دے ورکی اغا چاہتا چی اغاری او اللہ خاوند اللہ فضل دے. سورة المجادلہ سورة منافقین نباد نازل دے 105 نمبر بیعتبار النزول او دی سورت دا ابتدائی آیتنو شان نزول دادے چی خولا بنت سالبا رضی اللہ تعالی عنہا دا اوس بن سوامت صحابی پا نکاح کے وا دا اوس بن سوامت خزوا اوس بن سوامت یوزل یخفل خزت اوی چی انت علیہ کا زہر امی تو خوب ما بن دا سیئے لکا شا دا مور زما تشبیہ دا مور سرا ورکرلا نو پا مور خسری بنی حرام ای او دا عرب و رواج داو چہ دا الفاظ بچا اوی نو خضاو پہ حرام شوا او طلاق بشو طلاق بشو نو خولا دا سالبا لور رسول اللہ لراغلا خولا او شکایت اکو شکایت نہ مراد اعتراض قول نہ دی گلہ قول نہ دی شکایت پاربے کے اظہار دا پریشانہ ہی تو ہوئی دا ہمونگا پا پختو کی اور پا اردو کی بچا بنی اعتراض قول تا شکایت ہوئی اور چا نہ گلہ قول تا شکایت ہوئی نو اغا اعتراض او گلے خو اللہ نہ سب نکل خو اظہار دا پریشانہ خو کئی کن اللہ تا دخپلی پریشانے اظہار کو دا اللہ پر دربار کی دا اللہ دا پیغمبر پر مخ کی چھ خاون بنی خضو ما تووی چھ ما بنی پشان دا موری اور دا ملک پریواد کی خدا پر حرامی کی اور زما دا غین اولاد دے اور زما دا غین بچی دی اور دیکور نتل خما دا پارا دیر لویا پریشانی دا خو رسول اللہ بنی لا حکم نوے نازل شوے نو دا آیت لا نازل شوے نو نو رسول اللہ اوی چھ ما تا خستا بارا کس حکم نوے معلوم ندے او زور حکم اور رواج ہم دا قدے چھ دا پہ حرام شوے او آغی با خبل فریاد بیا بیا کہو بیا بیا بے جڑا کہو لا جزب او سکو ما کم خواب ازم او اولاد تی پیدا شوے ہو اور رسول اللہ ببی چیز سے نشم کو لے ما تستا بارا کے بل حکم نہ دے معلوم نہ دا خبر اتری دا دوارو پا منز کی دا رسول اللہ او دا دی خاتون پا منز کی شروع ہوئی چی دا آیت را رہے او یا با دینا پا دوی مرد راغلی کو سبب دا خبر آوا چی اللہ ہوئی چی ما دا اغی خزی خبری واوری دی چی تاثر بحث کاؤں خاون پا بارا کی نو اللہ ستاسو خبر اوری دلی دی نو اللہ پاک حکم راولی گو چی جدیدہ خاون دی کفارہ ورکی غلام آزاد کی او کا غلام نشی آزاد ہو لے نہ دو میاشتی پر لپسی روجی انی سی نو خزا پا خزا دا خود دو میاشتی روجی نیولو پوری با وطن نیز دیکھی گی بس دا دو میاشتی با صبر کئی نور نکائی پا زیر او کا غلام آزاد ہی نہ دو میاشتی دی یو روز صبر تو ماجت نشتا بس غلام دی آزاد کی نوے نکاح ترلو ام ضرورت نشتا چیزا بیا با نکاح اٹھو اکھا زور نکاح بحال خدا گورے پا اغا وقت کی چی دا خاون نیت دا طلاق نو خواسی او گندا خبر وا دا خلینے ویشتا او کنز خدا دا جدا کول غرض نو ورنہ کا نیت دا طلاق ہوئی نی بیا طلاق بائن دے ذکر چا الفاظ کنایا چوی نیت دا طلاق ہوئی نی طلاق بائن واقع کی خوچ دا نیت نئی خواسی خبر حکر لے خراب خبر حکر لے بعض خلق دا خلی سوچ نکی بیا سوچ کل کنزل کئی کل سکل دا خبر ہے وکړه چې ته ما باندې موري خو نیت دې طلاق نو نو دا طلاق نه دی خو یو خبره غلطه کړی دا د دې غلطې خبرې سزا ولا ورکوما هغه سزا دا ده چې کفاره به ورکړي غلام به آزاد کی نو غلام به آزادونه باندې خو پیسې لګي نو د پیسو تاوان براش او که هغه طاقت نه یا نم زمانه کې غلامان رشته نه نو بیا بدو میں آج تک پر لپسی روجی انی سی نو داغ روجو ثواب بہو موشی خودے بنے اکڑی گی نو آئندہ وجبہ پر کنٹرول کی ساتھی جدا خورا بنے کفارہ اوڑی دو میں اجتبا روجی نہیں سی انور خضے پر خضدہ نکاح بنے اس اثر ننے پر ہوتا اگر دا عرب دا رواج ختم کو دا دا خضو دا حقوق دا پارا کنی عرب کی خدا رواج ہو تم ما بنی پشان د مور دا به وی او بیا به وی چې اوس خو تم ما بنی حرام شو نن به پر خدا ان به ساتلا او دا ظلم می پکې دو نو الله پاک د خذو د حقوق د حفاظت لپاره ډیر احکام قران کې نازل کړی دي چې تا په نور سورتونو کې اجدا کړی دي سورته النساء کې په نور مقاماتو کې نیو دا خضو دا حقوقو دا تحفظ دا پارا او دا زنانو دا حقونو دا حفاظت دا پارا او زنانا دا ظلمو دا بے انصافین دا بچکولو دا پارا دا آیت نازل شوئے دا دے شانی نزول دا دی آیت دیتا زہار وی پو اسلامی اصطلاح کی یا دا قرآن و سنت پہ اصطلاح کی یا دا فقہ پہ اصطلاح کی قرآن و حدیث پہ اصطلاح کی دیتا زہار ہوئی بے شک اور دل دا اللہ پاک خبر دا اغی خضی کی بحث کو تا سرا جگر کو لتا سرا یعنی بحث کو دا خبال خاون پہ بارا کی اور شکایت کو اللہ تا ان دا خبال پریشانے ذکر کو اللہ تا او الله اوریدو تحاورکما استهد دوارو خبري چې تا ولا جواب ورکاو او هغه با فریاد کو او تا به جواب ورکاو چې ما سره ما تاسو ته مبارک بول حکم نه معلوم ځکه چې بول حکم لا راغله نو تحاورکما نه مراد محاوره او محاوره وای مکالمه ته ستاسو مکالمه الله اوریدلې او الله اوریدون کې دی او بینا دی نو اگر کسان چې زیار وکي ستاسو نه د خپل خذو سره یعنی تشبیه ورکی د خذې د مور سره یا د خور سره نو دا به داغي مهندې نه ګرځي د خلې په وینا مور نه ګرځي چې ته وایې چې دا خو ما باندې حرام شوه نه د خلې په وینا مور نه ګرځي حرامیږي نه خو دومره شاید چې تا یو غلطه خبره کړې وه نو نږدې کېږي به ورته نه تر څو چې د میاشتې روجې ونه نیسي بس دومره در باندې پابندی ده چې وکړېږي او نور مور دی نه ده د خولې په وینا مور څوک نه ګرځي ان امهاتهم نه دي میندې د دوی الا ای مگر هغه ښځې چې زیږولې وي دی لره او بې شک دا خاوندان ناکاره خبره کوي لیقولون منکر من القول وایي د خولې نه ناکاره خبره وزورا او دروغجنه خبره مورې نه ده او ته ورته مورې او دروغ دی وای او ناکار خبر دی وکړل او الله معافی کون کې دی او بخون کې دی نو معافی درته وکړل خو بیا داسې موایې او د دې به کفاره ورکړي او هغه کسان چې زهار وکړي د خپل خزو سره او بیا را وګرځي د هغه خبرې نه چې کومه خبره کړی وي نت د طلاق نه او دا هغه نه واپس کېدل غواړي او خزه بیا خزه کول غواړي نو از شته پاغي آزاد ول د غلام مخ کې دی یو ځای کې دونه مخ کې دی نه چې لاس ولګي یو بل ته یو بل ته لاس لگول نو مخکې مخکې غلام آزادۍ نو اله به لاس لګئ، بیا نوې نکاح ته حاجت نشته، همدغه زوړ نکاح دی، خو لاس به نه لګئ تر څو چې غلام آزاد کړی. دا حکم چې دی نصیحت کولی شي تاسو ته په دې سره، الله پاک په هغه کار چې کوئ تاسو خبر دی. څوک چې نه مومي غلام نشته پاغی روزی دو میاشتی پر لپسی مخ کی دینا چه لاس او لگئی او بلتا، یعنی مخ کی جمع کولونا لاس لگول کنایا دو کوروالی ندا، مخ کی دینا چه جمع کری وی او بلتا، جمع نمخ کی دو میاشتی روزی نیسی. اکا غلام آزادو نیشو خوچو پداغ روز دی آزادا کی نو پدر مرد پی حلالا شو. خوننن زمانے کی غلامان خوشتے نیشو سوکی آزاد کی، خوننن زمانے کی دا سے خبر اچا اکرا نو بس دو میاشتې به روجې دا خاوند نیسي، نو اله به ښځو ته نږدې کېږي او نور ښځه هم هغه کور کې به اوسېږي، ځکه نکاح خو بحال دی، څه پرده نشته، نکاح یې بحال دی. یا جب خوابو کی ساتی نبیا بو تمور خور سر تشبیح نور کی، او دا گندا خبر او دروغجن خبر بیا بن کی، والله بما تعملون فمن لم يستطع اسوک کی طاقت نلری دو میاشتے روجو نفع اطعام 60 مسکینا، نشتے پاغی بنی ڈوڑے ورکول شپیتو مسکینان، دو میاشت شپیتر روزی جوڑی گی، شپیتر روزی بے نیولی نو داغا پزے شپیتو مسکینان مارک، خودی تو عام مسکین تے ورکولو دی یوی روزی پورا خوراک، نو پیو روز کے سرے دو وقت ڈوڑے خوی، نو دا دا سرسائی سمر مقدار چیوی چی نیم ہوگے غنم دا، یا د دې پیسې دا به ورکي، او یا به پوخ کې ډوډۍ تیاره به کړي، او شپېته کسان به غریبان راولي او په یو ځای به یې وخوري دو وخته، نو که بیا نغدي ورکوي او که پخیه ورای کوي خدا ستا خوښه ده روا دواړه. دا حکم دې دپاره ده چې ایمان راوړی په الله او د هغه په رسول، او دا د الله حدونه دي، او شتې د کافرو دپاره درناک عذاب. بے شک اغا کسان چې مقابله کوي د الله او د رسول پر مخې به وګرځول شي په دوزخ کې، ان ذلیل بکړي شي، څنګه چې ذلیل شوي اغا کسان چې تیر شوي دي مخکې د دینه چې مقابله د الله او رسول کړي وو. او حال دا چې موږ نازل کړي دي آیتونه واضح، او د کافرو لپاره دی عذاب رسوا کوونکې، په اگر اس کی جندی کئی با دی اللہ پاک کول نو خبر با کی دی پا اغا عمل چی کرے ہو دی، او شمار کری دی دا عملونا دی اللہ پاک احسواہ اللہ شمار کری دی، یعنی جمع کری دی، التا لکل شوی دی، حساب کتاب معلوم کرے دی، احسا لفظی مانا خوش میرل دی، دا شمار کری دی یعنی جمع کری دی، او دی اللہ ایر کرے دی پا دنیا کی، او اللہ پار سے گواہ دی. ان الذين يحادون الله ورسوله، ذری سمعنا دا مطلب اس دے، بے شک اگر کسان چ مقابلہ کئی دا اللہ و رسول، دا اللہ و دا رسول مقابلہ ستا ہوئی، وہ تفسیر ابن جریر وضاحت کرے دے چ مقابلہ ستا ہوئی، یخالفون فی حدودہ و فرائضہ فيجعلون حدودا غير حدوده، ده الله ده احكامه او ده فرائضه بمقابلة اخفل قوانين نافذ کئی او پاغی عمل کئی. فرائض شرعیہ اور حدود شرعیہ یعنی سادہ ٹکو کی الفاظ احکام شرعیہ لاغی پر مقابلہ کے احکام و قوانین جاری کئی او عمل کئی اپ نور خلقم جاری کئی نو داد اللہ او دا رسول مقابلہ دا. دیکھیں دو صورتوں دی آگے کے فرق دے یو دا چدا اللہ پا احکاموں اور پا فرائضو عمل نہ کئی دا ہم گناہ دا او کبیرہ گناہ دا. خدا مقابلہ دیتا نہ وئی دیتا فسق وئی عصیان وئی گناہ وئی نافرمانی وئی اللہ دا احکام و پابندی نہ کہے نافرمانی نہ مقابلہ دیتا وئی چہ دا اللہ دا احکام و پا مقابلہ کے دا بلچا حکم منے دا اللہ دا احکام و پا مقابلہ کے دا بلچا قوانین یا دا زان نہ جوڑ شوی قوانین جاری کرے اور پاغی عمل کرے نہ دا یواز عصیان نہ دے یواز فسق و فجور نہ دے یواز نافرمانی اور بغاوت نہ دے دا مقابلہ دا نہ مقابلہ دا اللہ و رسول دا لو مقابلہ دا عصیان اور نافرمانے او تا تما حوالہ ورک اللہ دا ابن جریر طبری چہ دا مطلب آغا بیان کرے لیو حاد دون مانا یواز نافرمانی مراد نہ دا مقابلہ کئی دا اللہ دا حکام و مقابلہ کی نور احکام جاری کئی دا اللہ دا حکم پر زید بلچا حکم منی نو دا خو مقابلہ شوق نو یحاد دون مانا مقابلہ کئی. علامہ آلوسی پر روح المعانی کے لیو ترکی عالم قول نقل کرے گا چھ اغیتا سعد اللہ چلپی وئی دا ترکی عالم نے او پا ترکو کی عالم تبا چلپی وی نساد اللہ چلپی ترکی قول نقل کرے دے علامہ آلوسی بغدادی پر روح المعانی کے دری آیت پا زیل کے چفیہ وعید عظیم للملوک و امراء السوء الذين وضعوا امورا خلاف ما حده الشرع وسموها السياسة والقانون السياسة والقانون والله المستعان على ما يصفون والله المستعان علا ما یصفو. وی سعد اللہ چلپی ویلی دی چھ پدی آیت کے ان اللذین یحادون اللہ ورسولہ کبیتو کما کبیت اللذین من قبلہ زلیل بشیسن چھ پخوانی زلیل شوی دی چھ سوک مقابلہ کئید اللہ ورسول نے زلیل بشی او سرنگون بشی بدی کی لوئے وعید دے او دا لوئے دے یرے خبر دے او دا عذاب خبر دے وعید عظیم اغی بادشاہان ہوتا او امیرانو او حکمرانان ہوتا شدید شریعت دا حدود و خلاف او دا شریعت دا احکام و خلاف دا زاننا قوانین جوڑی او وضع کئی وضعی قوانین شرعی قوانین پا مقابلہ کے وضعی قوانین جاری کئی او دیخ پلو قوانین تا سیاست او قانون ہوئی او وی چی دا شریعت دے او دا سیاست دے دا شریعت دے او دا زمان قانون دے نظم د ملک نظام به پدې سیاست او قانون چلیږي او باقی مذهب زموږ اسلام دی دا کار کوي. وجدی آیت کې اغیره پارا وعید عظیم ده چې داسې امیران داسې حکمرانان داسې بادشاہان به با الله سرنیګون کی او ذلیل او رسوا کی. دنیا کې به هم ذلیل کی او کني اصل ذلت خو په آخرت کې دیګا. دا موجوده مسلمان حکمرانان دا بس دلی مصداق دا بس سرنگونه شی ذلیل او رسوا شی. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. آیتا ندی کتلی چه اللہ عالم دے پا اغسط جاسمانونو کی دیو پا اغسط جبزمکا کی دیو نشتے مشورہ دے دریوتنو مگر اللہ سلورم دے او نشتے مشورہ دے پینزوتنو مگر اللہ اشپگم دے او نشتے کم دے دینا او نزیات دے دینا مگر اللہ ورسر دے. نو پکار دا چی دی مشورہ کئی نو اللہ ورسر دے یعنی اللہ عالم دے. نو دی مشورہ دے شریعت خلاف نہ کئی او دے شریعت پتاہید کی دے مشورہ کئی او بیا با خبر کی بھی اللہ جدید عملنونا اللہ پاک پارس بنی پویدن کے لئے آیتا ندی قتلی اغی کسانو تا جدی منشویو عن النجوا دا مشورونا دا ناکار مشورونا دا اسلام خلاف دا مشورونا منشوی دا او بیا دی را گرزی اغی کار تا جکم دا منشوی دی او دی مشورے کئی یو بل سر پا گناہ باندی والعدوان اپا زیادی باندی اپا نافرمانے دا پیغمبر کی او چکل راشی تاتا نو سلام آچائی پتا باندی پا اغی الفاظ سر چی سلام ندیا چولے پتا باندی پا اغی الفاظ سر اللہ پاک السلام علیکم پزے السلام علیکم وی چی مرگ دیوی پتا باندی سام مرگ تا وی اوائی دی پا نفسنو کی چھ ولی عذاب نرا کئی منگتا اللہ پاک پا اغی خبرو چھ منگے کہو کدا واقعی دا خدای پیغمبر دے امو و تدا بیزتی کہو و خیری کہو نو منگ لے خدای عذاب ولی نرا کئی نو لا پا دی اخبر گناہ کے کلکی کی نو عذاب خسکا نوار کئی چھ اللہ پاک تلوار گم دے ندے ٹیم بنی عذاب بور کئی اتوائی چھ جو ما دا گناہ کرے و فورن بے عذاب را گلے و یسلونها کافر دی دا پارا جہنم داخلی گی ودی جہنم کے اور ناکا رزے دے دا جہنم. اے آغا کسانو چا ایمان روڑے دے چکل مشورہ کوئے دے یو بل سرا نو مشورہ مکوئے دے یو بل سرا دا گناہ اپا ظلم اپا نافرمانے دے پیغمبر مشورہ کوئے یو بل سرا او دا راز خبری او سرگوشی کوئے یو بل سرا خب بر او پا تقوا کی بنے کئی اپا تقوا بنے اور او یہ ریگے دہا غی اللہ نا چی دہا غی تبتا سو جمع کولش اور بے شک سرگوشی اور دہا غق خبرہ یعنی پٹی مشوری دہا گناہ پکار کے دہا دہ شیطان نہ دی دہا دہ جانبہ دہ شیطان نہ دی دہا ستا سو آمادہ کئی شیطان چه غمجن چی اغا کسان چه ایمان روڑے دے ذکر جلگی مومنان و خلاف مشوری کئی نو مومنان غمجن کول گواری مومنان پریشانہ کول گواری مومنان پر تکلیف کی غرزول گواری مشوری دیدہ پارا کئی او ندیدہ شیطان ضرر رسون کے دی مومنان تا دسشی مگر اللہ پا حکم او پا اللہ دی اعتماد کی مومنان. اے ایمان والو چھ کل اوے دے شیطا ستا چھ فراخی اکے پا مجالسو کی نو فراخی اکے نو فراخی بوکی تاسو دا پارا اللہ پاک اور چھ اوے دے شیطا ستا دا مجلس دا مشر دا جانب نا چھ پاس ہے نو تاسو بیا پاس ہے اچت بکی اللہ اغی خلق اللہ چھ ایمان روڑے دے ستا سنا اور اغی خلق دا پارا چھ اغیت علم ورکڑے شوے دے آداب المجالس دا مجالس دا آداب نا پوئیگی سبا اچت کی درجات مرتبے

یعنی مطلب دادا چې دازه ماته لې خالی کړي او ځلې خلوت غوارم تاسو خوارش شي نو خوارش شي دا خپل بے عزتی مګنه دا ټول صورتونه د فن شروع اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړل سو وخت چې مشوره کوي تاسو د پیغمبر سره نو فقدمو بین یده نجواکم صدقه مخکې اولی گئی تاسو بس اولی گئی تاسو مخکې د مشورې خپلینا صدقه او خیرات چاته خپل ځان د پاره اولی گئی ان شاء الله خیرات ورکئی او بیا رسول الله سره مشورې د پاره اعلی دغه کې ملاو شي دا بهتر دی تاسو د پاره او خپا کوونکې دی او کنمو مینو الله بخون کے مہربان خو مستحب دادا چی وری کئی ور پسی وئی آیا یری دلی ای تاسو یری گئے چی مخی اولی گئے اولی گئے مخی دا مشوری اخپلینا صدقات خیراتونا دیدی حکم نا او یری دی انی دا حکم در تگرام خکارا شو نسوخ کے جداکار تاسو کو نکڑے شو نتوجو اکڑا اللہ پا تاسو بنی پر رحمت سرا او دا حکم منسوخ کو نقص تاسو کہ رسول اللہ سرا مشورہ کوئی او سرگوشی کوئی او پا خلوت کی و سرا ملاقات کوئی نصدقی ورکول حاجت نشتا مجھ کوئی زکات ور کوي زکات خاصم فرض ده او اطاعت الله او رسول کوي او الله خبر ده پاغه کارونو چې تاسو به کول د دې شان نزول دا ده چې منافقانو با رسول الله تنگو مجلس تبراتل او محبت خون ایمان غوړه نه رسول الله تبي وي چې زما تاسو سره زار له یو خبره ده چې کومه او ما سره له غونې جدا شي رسول الله مجلس ته پاسېدو او هغه سره به جدا شو او څه خبره به اخوا دې خوا وکړه بل براغه بل مجلس کې داسې وخت په وخت به رسول الله بیا بیا پاسو د مجلس نه او آغی تدا علمو چه دا رسول اللہ اخلاق دیر بلند دی لکا سو کوئی چه زمان تا سرا زان لکار دے نو رسول اللہ کا تکلیفی ام پاسی او دا آغا سرا یو دے کی گی نو منگ بووی انو دے با پاسی نو چه بیا بیا پاسی نو سرے تنگی نو دی غرص تنگولو پریشانہ کولو او پاتشو مخلص صحابہ آغی جس خبرہ کولا نو صدا سی در راز در پتی خبری آغی نوی و مجلس کے بے خبرہ اکرا تولو خلق و مسکے بے اکرا او شاز نادر بچتا دی او مخلص صحابی ضرورت پیخ شوے بوچ در رسول اللہ صلی اللہ خبرہ زان لہوکم اکثر با آغی رسول اللہ نہ پاسا ہو نو اللہ پاک تا ہو علم اچ داروانے کئی دا منافقان نو حکم میرا ہو لے گو چھ سوک دا رسول اللہ سر نجوا کئی او سرگوشی کئی او پٹا خبرہ کئی او دا راز خبرہ کئی یعنی خصوصی ملاقات کئی چھ بل درین و سر نئی نو دا خوڑیلوی نعمت دا اللہ دے پاغی باندی چھ پیغمبر و سر خصوصی ملاقاتو کو نو دا دید شکریه دا پارا با دے مخی خیرات کئی نو دا خیرات مقدار نو خود لے یو روپے ور کی او کسل روپے ور کی یو تن لے دوڑے ور کی اگر قید نو ہوئے خی صدقہ خلے گا یو بھی رہو میکی نا خود صدقہ با ور کئی دانا چھ رسول اللہ تب شکرانہ پیش کئی او رسول اللہ تا با تحفہ پیش کئی نو اول با شکرانہ او تحفہ داخل ای نو بیا با وصر ازان لخبری کئی دا مراد نده آغیتا حدیہ وئی او دلتا دا صدقی ذکر بے

دی نظام ساتا چستان چرتا منجور جوڑ نکی الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیہم آیتا ندی کتلی آغی خلقو تا چی دی دوستی کئی دا آغی قوم سرا چی غضب کرے دی اللہ پاک پاغی بانے او ندی دی دا آغینا او ندی دا قوم دا کافران ستاسونا او ندا آغینا دی اسی دوار طرف خوشالو الغواری دا منافقان چی کافر اسا دوستی ساتی دا پا حلق حقیقت کی لزرک دا کافر و مرگری ام ندی او پا زرک ستاس ام ندی خدا موقع پرست دی دیتا موقع پرست وئی او دیتا نفس پرست وئی او دیتا خود غرض وئی نو غرض دا پارا دوارا دلی خوشال ساتل غواری ویحلفونا او قسمونا خریدی پا دروغو باندی که غلط خبر کری وی او سوک تا پوسو کی چی دا خبر دی ولی کری وی تا خو زمان مرگی رئی تا خو کلیمه ویلی دا او تا خو دا خبر دی ولی اکران نو دیگی زمانی پا اللہ قسمی ما خو نوار کری دا تا دا چا خبر غلط رسول دا نو چی قسم با اخر رسول اللہ بخاموش ویحلفون الكذبا علی الكذبی وهم یعلمون تیار کړی دی الله دې د پاره سخت عذاب بهشک دی چې دې ناکار دي هغه کارونه چې کوي دی نیولې دي خپل قسمونه ډال نو خلق بن کړی دي د الله د لارې نه او شته دي د پاره عذاب رسوا کوونکې هیڅ چره بلري نه کیږي د دینه مالونه دي او نه اولاد دي د عذاب د الله نه شې دا کسان دوزخیان دي او دې په دې کې همیشه اوسي په هغه وخت چې ژوند دي کوي به دي الله پاک کول دي به قسمونه خوري د الله په مخ کې څنګه چې قسمونه خوري په دنیا کې ستاسو په مخ کې او ګمان کوي دي چې دي په شیشي باندې دي یعنی قائم دي په حق او په حالت باندې خپل هغه بد کار ته خوې کنه خبر شه منافقان دروغجن دي انهم الكاذبون انهم هم الكاذبون بهشک دي چې دي عمدہ دروغجن دي غالب شوی دی پدی بانی شیطان نو دین ایر کرے دی ذکر دا اللہ پاک او دا دل دا شیطان دا او خبر شی دا شیطان دلا امدہ تاوانیان دی او بیشک اغا کسان چې مقابلہ کئی دا اللہ او دا رسول دا اللہ او دا رسول دا احکام با مقابلہ کئی خل احکام جاری کئی دا اللہ او رسول مقابلہ کئی نو دا کسان چی دی فی الازلین شامل بئی پا دیر و زلیل و خلقو کئی دیر زلیل اسم تفضیل سیغا دا لیکلے دے اللہ تعالیٰ پخپل علم کے دا پخپل لوح محفوظ کے دا خبر لیکلے دا چھ غالب بے مزو زمان پیغمبران او بے شک اللہ پاک چھ دے قوی طاقت والا دے او غالب دے نبا ممیتا آغا قوم چھ ایمان روڑی پا اللہ بانی یا برد دا آخرت بانی چھ دوستی با کئی دا آغا چا سرا چھ مقابلے کرے دا اللہ و دا رسول سرا اگر کبھی پلاران دی یا زامن دی یا رونا دی یا قبیلہ دی دا کسان چھ دی لیکلے دے دی پر ضرور کہ اللہ ایمان لیکل اسا مطلب دے مضبوط کرے دے پزڑے کی ایمان شے اولی کے لئے شی نو مضبوط شی بیا پاسان اروانی گی نا نو لیکل نو مراد مضبوط اول دی دری پڑے کہ اللہ ایمان مضبوط کرے دے او دی تائید کرے دے قوت ور کرے دے دیتا اللہ پاکو ایدہم من و قواہم او قوت ور کرے دے دیتا پر روح سرا دے جانب دے اللہ نا روح نہ مراد نور ایمان دے نور ایمان المراد بالروح نور القلب یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده نور ایمان او داخلی دی لرا داخلی با دی اللہ پاک پا جنتونو کی چی بھئی گلان دی داغن نحرون ہمیشہ بھئی پاغی کے راضی دی اللہ دینا او دی برازی بھی دلانا داد اللہ دلہ دا خبر شد اللہ بے شک دا اللہ دلہ چی دا امدہ کامیاب ان کے دا خپل زان لرا هم المفلحون انفسهم سورة الحشر سورہ لم یکن نباد نازل شوئے ہو 101 نمبر دے بے اعتبار النزول او دا صورت مکی نہ دے مدنی صورت دے صورت مجادلہ پا آخر کے ذکرو دا منافقینو

عبداللہ ابن ابی دی تا سوال جواب پیغام اولے گو عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین وہ بنو خزرج نا عربو بنو خزرجو خود ڈلے دا کفارو سر او کلمہ ام ویلی با اموز کے وم شریک دو ددی بنو نبیر تا دا پیغام اولے گو چھ تاسو لے الکی میتم ور کرے دے خو تاسو دا جلاوطنی میں اختیار ہوئے اوزان تیار کے جنگ تا و قلاغانو کی دے منگ بس تاسو مرگ کیا کرو زمان ڈلا دا منگ بس تا امداد در ندی خضر ور کرو او قلاغانو کی دی سر دیر زیادت وصلے وے دا دمرا کمزوری خلق نو دا وصلے پلی حاصر او دا طاقت پلی حاصر کو اللہ چی سوکو مرعوبہ کینو بیا خو وصلے سنشی کو دا رسول اللہ لار او محاصرہ اکرلا ابن عبید دی امداد لرانر ہے خود دی وقت کی خطرہ دی جنگ ہوا نو پیوزے کی میدانو اغی کی قجوری ونی اولارے وی جدوی نو اغد رسول اللہ پا حکم بانی مجاہدینو پرے کرل ذکر پرے کرل چا ال تکی دا منڈو دا پارا دا اغزے ضروری ہو خو جنگ خو بیا پیخ نشو آئی ابن ابی عمران اگر ردی آمادہ شو صلح تا نو قلاغان پرانیستے او اسلے وغرزولے او تسلیم شو او دا صلح خبری شروع شو صلح پدی ہو شوا چی رسول اللہ ورطا اوئے چی پا یو اوخ باندے دری تنا یو اوخ دا دری تنو بئی پہ یو اوخ چی سمرہ بار اڑلے شے دا دری تنو پسر بن یو اوخ نو دا چی سو اڑلے شے تاستا اجازت او باقی کا مکانات پاتی شو کا باغونا پاتی شو نو باغونا خوزان سر نشے اڑلے نو آغاز زمگا جی چنانچہ دی جلا وطن شو او دا بنو نبیر زمکی مسلمانانو پلاس کے راگ دی او کم مال چی بغیر دا جنگ نہ حاصل شی اغی تا مال فی وی نو اغبا مجاہدینو کی نہ تقسیم آئے اغبا ٹول سرکاری ملکیتی دا بیت المال ملکیت بی اٹول زمکی چنانچہ اغا مصارف اللہ اخودل او اغا مصارف کے بدلی بنو نبیر رزم کو آمدن خرچ کے دو دیتا مال فی وی ذکر چدا و صلح بنی حاضر شوی حاصل شوی فاتشو اغا مال منقولا یا غیر منقولا غیر منقولا دا باغونا او زمکے او مکانات او منقولا ساروی شو سامان شو نغد پیسے شو دا آغا چی پا جنگ کے حاصل شینو آغی تا غنیمت ہوئی آغا غنیمت کی چی منگ دا رسول اللہ سنت اکتل سنت رسول اقتل اسوہ رسول معلوم کرا نو خیبر چی فتح شوے ہو دری بنو نزدین نرس تو فتح شوے ہو خیبر چی کلا فتح شو نو دا حغیز مکی و باغونا ہم رسول اللہ تقسیم کرل پو مجاہدینوں کے او پینزم آہ سائید بیت المال شوا مال خمس اغب رسول اللہ او دا اغب اقرباو خرچ کے دو باقی زمکی ہم تقسیم کریں او چکم اموال منقولو چی اغا یوزین بلزیت سرے اڑے را اڑے شی نو آغیتا منقولو وی اچی یوزین بلزیت اڑے را اڑے نشی نو آغیتا غیر منقولو وی نو منقوله هم تقسیم کو غیر منقوله یې باغونه هم تقسیم کو. لیکن سوچ کوا لیکن په اتم کال د هجرت کې چې کله مکه فتح شو او مکه هم صلحن فتح شوې نه ده عن وطن فتح شوې ده جنگ شوې وو خو جنگ لږ شوی او ډېر نه و شوی او دشمنانو وسلې وغورځولې خو نور په جنگ فتح شوی دی خو جنگ لږ شوی دی ډېر نه دی شوی خو فتح شوی په جنگ مکه عن وطن فتح شوی حضور نو د مکې چې کوم اموال غیر منقوله وو لکه ځمکې نه نه دا ځمکې نه مکانات زمکی زکنا چې د حرم زمکی وقف دی هغه نه خرسیږي او نه په غنیمت کې تقسیمیږي هغه ابراهیم علیه السلام د زمانه نه وقف دی زمکی خو د زمکو د پاسا چې څوک خالی ځای کې ځان له مکان جوړ کی هغه مکان بدارونی اوس دې هم شي په کرایه ورکول شي اگر کی غور ادا دے چی دا حج پا موسم کی دی ددن زیادی مکاناتی نو اگر یہ کلاو پری دی چی حاجیان پا کی اسی گی سنگ چی حضرت عمر حکم کرے ہو لیکن آگا استحبابی حکم ہو استحبابی حکم وجوبی نو کہ کرائے آخری نو آغستیشی مکانات و مالکی دا مسئلہ ذہن کی کہنا ہوئے نا علب پا خبرہ پوئے گئے نو دا مکانات رسول اللہ مجاہدینو کی تقسیم نکڑل او خمس پیزمہ حصہ تے ہم جدا نکڑل حال دادے چدا ہم غنیمتو لزمکی دا نا تقسیمولو وجہ خود دعویٰ چا وقف دے خو مکانات خو وقف نو دا خود مالکانو ملکیتو او آغا پا زور فتح شو نو قیدی مطابق څنګه چې د خیبر باغات تقسیم شوی وو په مجاهدینو کې د مکی مکانات هم تقسیم شوی وو په مجاهدینو کې لکه چې ان وطن فتح شوی